اشاعت میرے شعروں کی تو امید نصیحت ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ میرے مرشد محبوب کے اشعار. بفیض صحبت ابرار یہ درد محبت ہے, بفیض صحبت ابرار یہ درد محبت ہے, اشاعت میرے شعروں کی بہمید نصیحت ہے. صحبت ابرار یعنی نیک لوگوں کی صحبت, اور یہاں مراد حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے شیخ ثانی حضرت مولانا شاہ راو صاحب رحمۃ اللہ علیہ. بفیض صحبت ابرار یہ درد محبت ہے, بفیض صحبت ابرار یہ درد محبت ہے, اشاعت میرے شعروں کی بہمید نصیحت ہے, اشاعت میرے شعروں کی بہمید نصیحت ہے. محبت در حقیقت اتباع راہ سنت ہے, محبت در حقیقت اتباع راہ سنت ہے, نبی کا راستہ ہی حاصل عشق و محبت ہے, نبی کا راستہ ہی حاصل عشق و محبت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرما دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں تو تم میری اتباع کرو, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے. تو اتباع راہ سنت, جیسا کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور عالم شعر بھی ہے, یہاں لگا ہوا بھی ہے, جگہ جگہ لگا ہوا ہے, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے, وہ کامیابی کا راستہ جل جلالہ ہے. کامیابی کا راستہ جو ہے وہ اتباع سنت ہے, اتباع سنت ہی وہ راستہ ہے جس پر چل کے ہم اللہ تعالیٰ کو پا سکتے ہیں. اور محبت کی دلیل بھی یہی ہے, جس کو محبت ہوتی ہے تو اپنے محبوب کے طریقوں پر چل کر اس کو خوشی ہوتی ہے اور اس پر فخر کرتا ہے. محبت در حقیقت اتباع راہ سنت ہے. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ بھی ہے, حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم فرمایا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں, اس کو ضرور حاصل کر لینا چاہیے, اور اس میں سے روزانہ ہر موقع کی ایک سنت کو پڑھ لیا کریں, تکرار کر لیا کریں, اور تکرار کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی سنتوں پر عمل کی توفیق ہو جائے گی. ایک سنت کا بھی اگر ہر روز تکرار ہو جائے, گھر میں پانچ منٹ دے دیں تو گھر والوں کو بھی سکھائیں سنتیں, تو انشاءاللہ تعالی گھر کے اندر سنتوں کا نور آ جائے گا. محبت در حقیقت اتباع راہ سنت ہے, نبی کا راستہ ہی حاصل عشق و محبت ہے, یہ دعویٰ عشق کا جو بھی خلاف راہ سنت ہے, یہ دعویٰ عشق کا جو بھی خلاف راہ سنت ہے, محبت نام کی تو ہے مگر در اصل بدعت ہے, محبت نام کی تو ہے مگر در اصل بدعت ہے, یہ دعویٰ عشق کا جو بھی خلاف راہ سنت ہے. یہ دعوا عشق کا جو بھی خلا تیرا ہے سنت ہے محبت نام کی تو ہے مگر در اصل بدعت ہے. دہنی واقعہ سنایا تھا کہ بعض جاہل جو ہے جاہل پیروں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. پیر کیا ہیں تو نے بتایا کہ ایسے لوگ پیر کیا ہو تو پیروی نہیں, جو خلاف سنت چلے شیطان کے راستے پر چلے. حضرت فرماتے تھے کہ گو ہوا میں بھی اڑتا ہو رات دن, تب کہ سنت جو کرے شیطان کی. تو غرض یہ کہ حضرت نے سنایا کہ قصہ ہے کہ ایک آج کل کے جو جاہل لوگ ہوتے ہیں وہ خود بھی جاہل ہوتے ہیں اور جاہلوں کو پھنساتے ہیں پیسہ اینٹنے کے لیے, دولت اینٹنے کے لیے. تو ایسے ہی ایک گاؤں والے کے پاس ایک پیر گیا اور اس نے جو ہے بتایا کہ میں ہدیہ وغیرہ دو سے مانگا اور اس سے کہا کہ ہم تمہارے بدلے نماز بھی ہم پڑھ لیں گے اور پل سرات پہ بھی ہم چل لیں گے, آپ کو کوئی ضرورت نہیں, وظائف وغیرہ سب ہم کر لیں گے, بس آپ ہمیں نذرانہ دیا کرو. تو اس نے کہا یہ تو بڑا سستا سودا ہے. تو اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو ہم آپ کے نام ایک کھیت لکھ دیتے ہیں. تو پیر نے کہا کہ لاؤ لاؤ جلدی دکھاؤ میں کہا ہے وہ کھیت. میں کہا چلیے. اب وہ چلنے لگے تو برسات کا دن تھا, تو کھیتوں کے درمیان ایک مٹیر بنا دی جاتی ہے مٹی سے درمیان میں چلنے کے لیے. تو بارش کی وجہ سے اس پہ پھسلن ہو گئی تھی. تو جب اس پہ چلنے لگا مٹیر پہ تو پھسل کے گر پڑا پیر. تو گاؤں والا بھی ذرا ہوشیار تھا, اس نے ایک پیٹھ پہ ایک اور لات ماری اس کے. اس نے کہا کہ ڈالے تو ایک فٹ چوڑی منڈیر پہ تو چل نہیں سکا, پل سرات پہ کیا چلے گا, بگا دیا اس کو. حضرت نے سنایا تھا کہ جو ہے اللہ سے تعلق رکھتے ہیں اگرچہ عمل میں کمزور بھی ہوں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو دین کی خیر عطا فرما دیتے ہیں, وہ جاہلوں کے چکر میں نہیں پڑتے. پھر یہ دعوا عشق کا جو بھی خلا تیرا ہے سنت ہے, یہ دعوا عشق کا جو بھی خلا تیرا ہے سنت ہے, محبت نام کی تو ہے مگر کر اصل بدعت ہے, محبت نام کی تو ہے مگر کر اصل بدعت ہے. ایک اور واقعہ حضرت نے سنایا تھا کہ یہ تو حضرت والا واقعہ ہے, ایک شخص آیا ہے اس نے کہا کہ میں بلوچستان تھا ایک شخص کے پاس گیا جو پیر ہونے کا دعویٰ کرتا تھا. اس سے جا کے کہا کہ میری ترقی نہیں ہو رہی بہت عرصے سے تو کچھ وظیفہ وغیرہ بتا دو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے ہم وظیفہ بتا دیتے ہیں, 10,000 روپیہ ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم دے دیں گے. تو انہوں نے کہا وظیفہ بھی بتا دیتے ہیں, 10,000 روپیہ دے دیا. اس نے کہا یہ وظیفہ پڑھ لو لیکن اس کی ایک شرط ہے, یہ وظیفہ پڑھنے کے دوران بندر کا خیال نہ آئے. کہا اچھا بھائی. اب جا کے وظیفہ پڑھنا شروع کیا, تھوڑے دن کے بعد اور تنسل یہ ہوئی, جس پوسٹ پہ تھا اس سے بھی ڈیگریڈ ہو گیا, نیچے آ گیا. تو وہ بڑا روتا ہوا گیا اس کے پاس. اس نے کہا کہ ہم نے تمہیں 10,000 بھی دیا اور وظیفہ بھی پڑھا لیکن کام تو بنا نہیں بلکہ کام بگڑ گیا. تو اس نے کہا ایک بات صحیح سے ہی بتاؤ. نے کہا کیا؟ اس نے کہا وظیفہ پڑھتے وقت بندر کا خیال تو نہیں لائے. اس نے کہا ہاں خیال تو آیا تھا. اس نے کہا بس اسی وجہ سے تمہاری تنسل یہ ہوگی. اس نے کہا ظالم تو اگر یہ بات نہ کہتا تو قیامت تک مجھے بندر کا خیال نہ آتا, تم یہ کہہ کے جو ہے مجھے اور کر دیا. ایسے جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ بچائے ایسی جہالت سے. دیکھو اللہ کے فضل کا سایہ ہے تو اللہ نے ہمیں حق سے جوڑ دیا. کیا ہمارا کمال نہیں ہوتا دین پر چلنا, رائے حق پہ چلنا اللہ کا فضل ہوتا ہے. اگر یہ فضل کا سایہ ہٹ جائے تو بس یہ کام بگڑ جائے گا, بنا بنایا کام بگڑ جاتا ہے. ابھی حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے روح کی بیماریوں کا علاج, اس میں حضرت والا نے بلعم بن باعورا ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا, روایت میں ہے کہ شاید بنی اسرائیل کا تھا, بہت بڑا عالم زاہد تھا اس زمانے کا. تو اس کا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ایک قوم تھی جبارین. جب یہ غرق فرعون کا واقعہ ہو گیا اور مصر فتح ہو گیا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ جبارین قوم ہے اس سے جہاد کا حکم آیا. تو جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاد کے لیے چلے تو یہ قوم بہت گھبرائی اور اس کے پاس چلی گئی بلعم بن باورا کے پاس، اس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے. تو وہاں جا کر جو ہے اس سے کہا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرو، وہ ہمارے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں، تم بد دعا کرو، کیونکہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کو ایک اسم اعظم معلوم تھا اور اسم اعظم پڑھ کر جو ہے جو دعا کرتا تھا وہ قبول ہوتی تھی، تو اس لیے قوم اس کے پاس گئی. تو اس نے جب دعا کی تو اس نے اس کو کش ہوا، اس نے بتایا کہ نہیں بھائی یہ تو اللہ کے نبی ہیں، ان کے خلاف دعا نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی ہیں. تو قوم نے بہت ضد اور اصرار کیا تو اس نے کہا نہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس قوم نے، کیونکہ اس قوم کو یقین تھا کہ یہ دعا کر دے گا تو ہم بچ جائیں گے، تو اس قوم نے اس کو رشوت کے طور پر ہدیہ دیا بہت بڑا. تو پھر بھی نہیں مانتا تھا، لیکن اس کی بیوی جو ہے وہ آڑے آ گئی. اس نے کہا تم یہ، کیونکہ مال و دولت سے عورت بھی دھوکہ کھاتی ہے، ہر انسان ہے. بہرحال وہ اتنا بڑا ہدیہ دیکھ کے، یعنی ہدیہ کیا تھا، وہ رشوت ہی تھی، اتنا بڑی رشوت دیکھ کے اور بیوی کے محبت میں اندھا ہو گیا، پاگل ہو گیا، اور اس نے وہ ہدیہ قبول کر لیا. اور اس کے بعد جو اس نے بد دعا شروع کی تو یہ فضل کا سایہ اس پہ سے ہٹ گیا. جب تک تو عبادت گزار تھا اور اللہ نے اس کو ہدایت بھی دی کہ یہ ہمارے نبی ہیں، ان کے خلاف بد دعا مت کرنا، لیکن مال اور عورت کے چکر میں یہ فتنہ ہے، اس کے چکر میں اندھا ہو گیا اور یہ حق کو جو ہے کھو بیٹھا. اسی لیے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب ایک دعا سکھلائی ہم کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی، حضرت نے فرمایا تھا کہ اس دعا کا جو اہتمام کرے گا انشاءاللہ ولی اللہ ہو کر ہی مرے گا، ممکن نہیں ہے کہ ولایت کے بغیر وہ مر جائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. تو یہ دعا کا جو دوسرا جز ہے کہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وہ اس کو نصیب نہیں ہوا کہ حق جانتا بھی تھا لیکن حق کو مانا بھی لیکن عمل کی توفیق نہیں ہوئی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا کہ حق کو حق دکھلا تو دیجیے لیکن اس پر عمل کو ہمارا رزق بھی بنا دیجیے، ایسا نہ ہو کہ اپنی شامت عمل سے، گناہوں کے اثرات سے ہم اس پر عمل کی توفیق کو کھو بیٹھے. ایسے ہی جو آگے دوسرا جز ہے وارن الباطل باطلا، اس شخص نے جو ہے باطل کو باطل جان لیا کہ یہ قوم جباری جو ہے مجھے ایسے کام پہ مجبور کر رہی ہے جو یہ جو غلط ہے اور اللہ کے مسیح کے خلاف ہے، اور اللہ سے گویا کہ ایک طرح کی جم ہو گئی کہ اللہ کے نبی کے خلاف ہی بد دعا کر رہے، عقل کھو بیٹھا کہ یعنی حق کو حق جانا لیکن عمل کی توفیق نہیں ہوئی، اور باطل کو اب اس کو باطل دکھائی نہیں دے رہا، اب مال اور عورت کے چکر میں باطل اس کو دکھائی نہیں دے رہا، اندھا ہو گیا. اسی لیے پہلے یہ مانگا کہ اللہ باطل کو باطل دکھلا تو دیجیے، اس کے بعد ہی تو عمل کرے گا، اگر باطل کو حق سمجھنے لگا تو عمل کی توفیق کہاں ہوگی. جیسے آج کل کے اہل بدعت ہیں وہ باطل کو حق سمجھ کے کر لیں. اسی لیے حضرت نے فرمایا کہ بدعتی کو ہدایت بھی بڑی مشکل سے ہوتی ہے، تقریباً ناممکن ہوتا ہے بدعت کے راستے پہ جا کے واپس آنا، الا ماشاء اللہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. لیکن یہ راستہ ایسا ہے کہ شیطان نے بدعت میں ایسا لگا دیا کہ اس کو حق سمجھ کے کر رہا ہے، تو اس سے توفیق توبہ نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ وارن الباطل باطلا کہ اللہ حق کو حق، باطل کو باطل دکھلا دیجیے، اور پھر اس کو بعض اوقات باطل دکھائی بھی دیتا ہے کہ یہ باطل ہے، غلط راستہ ہے، لیکن اس سے اجتناب کی توفیق نہیں ہو پاتی. اس لیے آگے یہ مانگا کہ اللہ اس سے اجتناب کو ہمارا رزق بنا دی، تو یہ اس کو توفیق ہی نصیب نہیں ہوئی، توفیق چھین لی گئی اس کی شامت عمل سے، جو مال اور عورت کے چکر میں اندھا ہو گیا. تو غرض یہ کہ اسی لیے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا زمانے کا سب سے بڑا فتنہ نگاہ کی خرابی ہے، اس کے چکر میں بڑے بڑے قتل و خون ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں، ایمان سے آدمی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. غرض یہ کہ اس کو جب اتنی بڑی رشوت ملی اور عورت نے بھی اس کی جو ہے اس کا ساتھ دیا، حمایت کری قوم کی کہ نہیں تم کر لو، کیا حال ہے یہ وہ ہے، اس طرح بھی اس کو بھجلایا، تو اس نے جب بد دعا شروع کی تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے منہ سے بد دعا کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام نکلنے کے بجائے قوم جبارین کا نام نکلتا تھا، نکلتا ہی نہیں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام. تو قوم گھبرا گئی جبارین کیوں کہ تو ہمارے خلاف بد دعا کر رہا ہے، تو اس نے کہا کہ میں کیا کروں، میری زبان میرے اختیار میں نہیں. اور پھر قرآن پاک میں ہے کہ کتے کی طرح اس کی زبان باہر نکل آئی سینے تک، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایسے کتے کی طرح ہو گیا کہ ان تطرق ہوئی الحد کیا ہے ان تحمل ہو خیر وہ آیا جو بھی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کتے کی زبان جیسے ہوتی ہے ہر وقت باہر لٹکی رہتی ہے، اس پہ بوجھ لاد دو تو بھی ہانپتا ہے اور نہیں لادو تو بھی ہانپتا ہوا چلتا ہے، کبھی زبان باہر نکلی ہوتی ہے. ایسا ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. لیکن ایسا بدبخت تھا، ایسی بدبختی اس کو آئی کہ بجائے توبہ کرنے کے اللہ سے گڑ گڑانے کے اس نے اور زیادہ جو ہے بدماشی کری، کہ پھر اس نے کہا کہ اچھا اب تو ہمارا انجام دوزخی ہے، ٹھکانا جہنم ہو ہی گیا، دنیا بھی برباد ہو گئی آخرت بھی برباد ہو گئی. ظالم یہ بھی جانتا تھا لیکن اس کے باوجود دیکھو جب توحید چھن جاتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے. اس وقت رو لیتا گڑ گڑا لیتا لیکن اس کے مقدر ہی میں نہیں تھا، تو اس نے جو ہے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ اچھا اب ہمارا تو خاتمہ خراب ہو گیا، ہم تمہیں ایک چال بتاتے ہیں جس سے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں جو ہے تباہی پھیلے گی. تو اس کو یہی سمجھایا قوم کو کہ اپنی لڑکیوں کو مزین کر کے آراستہ کر کے اور ان کو جو ہے ان کے لشکر میں داخل کر دو، جب وہ بد نکاحی کریں گے برائی کا برائی میں شان وہ ملوث ہو جائیں گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا ان کو. تو یہی ہوا کہ انہوں نے اپنی لڑکیوں کو بھیجا تو پورے لشکر میں سے ایک شخص نے بد نکاحی کی اور اس عورت کے ساتھ مکالہ کیا، اس ایک شخص کی وجہ سے پورے لشکر پہ عذاب آیا اور 70,000 بنی اسرائیل کے 70,000 جو ہے وہ اس بیماری میں تعاون بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے، تعاون میں ہلاک ہو گئے. پھر اس کے بعد جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو جس نے برا کام کیا تھا اس کو قتل کروا کے اور اس کو سولی پٹ جیسے کہیں ٹانگ دیا تاکہ لوگوں کو عبرت. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے. تو یہ ہے انجام جاری پیروں کا، بدعت کا اور بد نگاہی کا. اللہ تعالیٰ حفاظت، اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا سایہ ہمیشہ ہم پر قائم رکھے. ہاں حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، دعا کرتے تھے کہ اے مالک ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے لیکن آپ اپنی رحمت کا سایہ ہم پر سے نہ ہٹائیے، ہم سے تو گناہ چھوٹتے نہیں، اے مالک ہم سے تو گناہ چھوٹتے نہیں لیکن آپ اپنی رحمت کا سایہ ہم پر سے نہ اٹھائیے. یہ دعوا عشق کا جو بھی خلا تیرا ہے سنت ہے، یہ دعوا عشق کا جو بھی خلا تیرا ہے سنت ہے، محبت نام کی تو ہے مگر در اصل بدعت ہے، محبت ہو تو بس محبوب ہی سے خاص الفت ہے، محبت ہو تو بس محبوب ہی سے خاص الفت ہے، کہیں اغیار سے اس کو بھلا ملنے کی فرصت ہے. اغیار ہے محبت ہو تو بس محبوب ہی سے خاص الفت ہے، محبت ہو تو بس محبوب ہی سے خاص الفت ہے، کہاں اغیار سے اس کو بلا ملنے کی فرصت ہے. یہ گانے اور ڈھولک اور تبلے کی جو علت ہے، یہ گانے اور ڈولت اور تبلے کی جو علت ہے، کہاں سنت سے ثابت ہے سراسر یہ ضلالت ہے. ضلالت نہیں گمراہی، یہ جو گانے ڈولت تبلے پہ قوالیاں ہو رہی ہیں اور نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ تبلے کی پہلی خواب پہ ہم آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، یہ سب جہالت کی باتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ میں گانا بجانا مٹانے کے لیے آیا، اور امت کو کیا ہو گیا، ہم لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ہم اللہ اور رسول کے نام کے ساتھ ہی گانا بجانا کر رہے ہیں، کیسا ظلم ہے کہ نبی تو اس کو کچلنے کے لیے آئے اس فتنے کو، اور ہم انہی کے نام کے ساتھ اتنے ہم جڑی ہو گئے، اتنے بہادر ہو گئے کہ ہم انہی کے نام کے ساتھ جو ہے وہ گویا یہ بھی اللہ اور رسول سے جنگ کرنا ہو گیا کہ آپ تو منع فرما رہے ہیں، ہم آپ کے نام کے ساتھ ہی جو ہے ایسے شیطانی کام کر رہے ہیں، کیسی ہے یہ ضلالت گمراہی اور خوف کی بات ہے۔ یہ گانے اور ڈھولک اور طبلے کی جو علت ہے، کہاں سنت سے ثابت ہے سارا سر یہ ضلالت ہے، میسر جس کو سنت پر عمل کرنے کی نعمت ہے، میسر جس کو سنت پر عمل کرنے کی نعمت ہے، تصوف میں اسے حاصل عظیم و شان عظمت ہے، تصوف میں اسے حاصل عظیم و شان عظمت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کرنا جس کو نصیب ہو گیا وہ سب سے عظیم الشان نعمت اس کو مل گئی، کیونکہ یہی راستہ اللہ کو پانے کا ہے، تو جب اللہ کو پا لیا تو کامیابی کامیابی ہے۔ میسر جس کو سنت پر عمل کرنے کی نعمت ہے، تصوف میں اسے حاصل عظیم و شان عظمت ہے۔ سنتیں خالی یہ نہیں کہ دو رکعت سنت پڑھ لی وہ بھی سنت ہے، اسی طرح جو ہے لباس کی سنت ہے کہ دایاں پہلے داخل کرنا ہے، اور اتارتے وقت یہ سنت ہے کہ بایاں پہلے اتارنا ہے، جوتے پہننے کی سنت ہے کہ دایاں پیر رائٹ ہینڈ سائڈ والا پیر جو ہے پہلے داخل کرنا ہے، اور جوتا اتارنا ہے تو بایاں پہلے اتارنا ہے، اسی طرح سے جو ہے مسجد میں داخل ہونا ہے تو دایاں پیر پہلے ڈالنا ہے، اور باہر نکلتے ہوئے بایاں پہلے نکالنا ہے، اور اس کی دعائیں بھی ہیں، ایسے ہی وضو سنت کے مطابق ہو جائے، نماز سنت کے مطابق ہو جائے، لیکن یہ چیزیں بھی اکثر لوگ کر لیتے ہیں، لیکن سنت معاشرت کی جو سنتیں ہیں ان کو ہم میں سے اکثر بھول جاتے ہیں، اس سے غفلت کرتے ہیں۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوئے تھے، آج یہ سنت کو ہم بھول بیٹھے کہ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بڑے غصے میں، الجھنوں میں گرے ہوئے، پریشانی میں گرے ہوئے، اگر گھر میں بیوی بچے ہیں ان کو جواب بھی ٹھیک سے نہیں دیتے، تو یہ خلاف سنت طریقہ ہے۔ اور ایسی بہت سی سنتیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے تھے۔ ابھی آج تو کچھ اور ہی معاملہ ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے الفاظ جو ہے وہ، میں تو مدرسے کے طلباء کو دیکھ رہا ہوں، مدرسے کے طلباء کے میسج الٹے سیدھے آتے ہیں، صبح بخیر، شام بخیر، اور گڈ مارننگ اور گڈ آفٹرنون، تو معلوم ہوا کہ ان کو دین کی قیمت ہی نہیں ہے، وہ دین کو سیکھ تو رہے ہیں لیکن اس کو کمتر جان کے ان کو احساس کمتری پیدا ہو گیا ہے کہ ہم جو ہے کوئی نعوذ باللہ خدا نخواستہ کوئی نیچا کام کر رہے ہیں۔ واہ، مدرسے کا طالب علم اور گڈ نائٹ اور گڈ آفٹرنون اور گڈ مارننگ، تو واہ کے واہ، یہ کہاں، اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کو دین کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے، اور یہ بس محض علوم کو حاصل کر رہا ہے۔ ایسے ہی بہت سے پیغامات وغیرہ آتے ہیں، ان کو سمجھا دیتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں، ایسے الفاظ لکھنا جو ہے یہ انگریزوں کا طریقہ، جو جانوروں کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کو جانور فرما دیا، بلکہ فرمایا کہ جانور سے بھی بدتر ہے، اولئک کل انعام بل ہم اضل، تو تم کس کے پیچھے، کس کی تقلید کی لیڈ میں مروث ہو رہے ہو، کس کی تقلید کی لیڈ میں تم مروث ہو رہے ہو، اور تم اس کے اندر اب وہ موڈ کے اندر پڑے ہو، جانوروں کی تم نقل کر کے خوش ہو رہے ہو کہ ہم بڑے ترقی یافتہ ہو گئے، سب پتہ چل جائے گا، آنکھ بند ہوگی تو سب پتہ چل جائے گا کہ تمہیں گڈ آفٹرنون اور گڈ مارننگ اور گڈ نائٹ کہنے کا کیا ملا، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کا کیا ملا، سب وہاں حقیقت ظاہر ہو جائے گی، لیکن وہاں سے واپسی پھر ممکن نہیں ہوگی۔ جس نے یہاں فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ایک ایک ذرہ کاؤنٹ ہو رہا ہے، تولا جا رہا ہے، رجسٹر میں لکھا جا رہا ہے، جو اعمال ہوں گے وہاں تولے جائیں گے، جس کے اعمال خیر زیادہ ہوں گے بس اس کا کام بن جائے گا، اور جس کے اعمال شر زیادہ ہوں گے اس کا کام بگڑ جائے گا۔ ابھی اپنے آپ کو سنوار لو، سدھار لو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو خوب قیمتی جان کر ان کو اپنا لوں. میسر جس کو سنت پر عمل کرنے کی نعمت ہے تصوف میں اسے حاصل عظیم و شان عظمت ہے. وہی شیخ طریقت دوست تو محبوب ملت ہے. وہی شیخ طریقت دوست تو محبوب ملت ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہر وقت شمع نور سنت ہے. کہ جس کے ہاتھ میں ہر وقت شمع نور سنت ہے. جس کو نور سنت, جس کو سنتوں کے اتباع کی توفیق ہو جائے گی وہ کیوں نہ محبوب ہوگا لوگوں میں, اس لیے کہ وہ اب اللہ کا محبوب ہو گیا, اللہ اس سے محبت کرنے لگے. جس سے اللہ محبت کرے اس سے مخلوق بھی محبت کرنے لگتی ہے. جس کی عزت اللہ کے ہاں ہو, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے ہاں سب سے نزدیک تمہیں وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. جس کی عزت اللہ کے ہاں ہونے لگے مخلوق کی کیا مجال ہے کہ اس کو بے عزت کرے. مخلوق بھی اس کی عزت کرنے پر مجبور کر دی جاتی ہے. وہی شیخ طریقت دوست تو محبوب عزت ہے. بڑے بڑے اللہ والے جو جن کی لوگ خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور خدمت کرنا ان کی جوتیاں اٹھانا اپنی دولت سمجھتے ہیں, اپنی سعادت سمجھتے ہیں, وہ کیوں محبوب ہیں؟ کیا ان کے پاس مال و دولت کی جاتی ہے؟ کیا ان کے پاس بگلے موٹر گاڑیاں زیادہ ہیں؟ کیا ان کی فیکٹریاں زیادہ لگی ہوئی ہیں؟ نہیں, ان کے پاس تقوی کی دولت ہے. تقوی کی نیچے کر لینا فائدے وغیرہ سمجھ گئے بھائی. تو ان کے پاس کیا دولت ہے؟ تقویٰ کی ہے. اللہ کے ہاں ان کی عزت ہو گئی تو اس لیے مخلوق بھی ان کی عزت کرتی ہے, ان کی چوٹیاں اٹھانا اپنی سعادت سمجھتی ہے. وہی شیخ طریقت دوست تو محبوب ملت ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہر وقت شمع نور سنت ہے. ہوا پہ اڑ کے دکھلانے کی بھی گر اس کو قدرت ہے. ہوا پر اڑ کے دکھلانے کی بھی گر اس کو قدرت ہے. اسے شیطان سمجھو گر خلاف راہ سنت ہے. اسے شیطان سمجھو گر خلاف راہ سنت ہے. آج صرف شیطان جگہ جگہ پھیل جا رہے ہیں اور انٹرنیٹ پہ اور کیبل پہ اور ٹی وی پہ استخارے آن لائن اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہے ہیں, اور زنا آن لائن بھی ہو رہے ہیں. آنکھوں کا زنا بن رہا ہے. نیٹ جو ہے ایک تباہی کا ذریعہ بھی ہے. اس کو اگر صحیح استعمال نہ کیا جائے, اس کا برا استعمال پھر کیا ہوتا ہے, آنکھوں کی زنا کاری, اور پھر اس سے بڑی بڑی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. لوگوں کی صحت بھی خراب ہو رہی ہے اور اس پر کیا کیا کام ہو رہے ہیں. جوانی برباد ہو رہی ہے, اور جوانی کیا برباد ہو رہی ہے, بچے سے لے کے بوڑھا تک اس میں اس کا ابتلا ہو جاتا ہے. اگر کسی اللہ والے کی صحبت نہ ہو اور اس کی تدابیر پر عمل نہ کیا جائے تو حفاظت ممکن نہیں. تو یہ جگہ جگہ جو ہے ایسے شیطان پائے جا رہے ہیں جو نیٹ پہ آ کر ٹی وی پہ آ کر لوگ کہتے ہیں اور صاحب کو کیا دلیل دی ہے, واہ صاحب کیا دلیل دی. ارے دلائل تو شیطان کے پاس بہت ہے. یہ دلائل دینا کون سی قابلیت ہے؟ شیطان کے پاس کتنے دلائل ہیں؟ اتنے دلائل ہیں انتائل ہیں کہ ساری انبیاء کی جو شریعتیں ہیں اس کو سارے علوم آتے ہیں, اور بڑے بڑے اولیاء اللہ کو بہکا دیتا ہے, بڑے بڑے اولیاء اللہ کو. لیکن بس اللہ کے فضل سے جس کو بچنا ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے. شیطان اتنا بڑا اتنے دلائل دیتا ہے اور داڑھی اور ٹوپی رکھ کے, جو ایک حضرت کے حضرت نے فرمایا کہ ہمارے ایک دوست کہتے تھے کہ داڑھی والے چور نہیں ہوتے بلکہ چوروں نے داڑھی رکھ لی. وہ داڑھی رکھ کے لوگوں کو بہکا رہے ہیں. اندر سے شیطان ہے, ظاہر میں داڑیاں رکھے اندر سے شیطان ہے. اور جب فرماتے تھے بھائی دیکھو یہ ٹی وی اور کیبل وغیرہ جو ہے, اس وقت تو ٹی وی تھا کیبل تو نہیں تھا, لیکن حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھو ٹی وی جو ہے ایک گندی چیز ہے، اس سے گانے بجانے اور یہ سب چیزیں خلاف سنت کیا بلکہ خلاف شریعت کام ہو رہے ہیں، ایسی چیز سے دین کا پھیلنا ممکن نہیں ہے، ایسی چیز سے دین کا پھیلنا ممکن نہیں ہے۔ اس کی مثال کیا پیاری حضرت والا نے فرمائی، لوگ کہتے ہیں صاحب ہم ٹی وی سے اذان کی دعا سیکھتے ہیں اور یہ سیکھتے ہیں وہ سیکھتے ہیں، لیکن آپ ٹی وی اب دیکھ لیجئے کہ ٹی وی کتنی گمراہی کا باعث بنتا ہے، اس سے ایسے لوگ داڑھی والے چور جو ہے انہوں نے داڑیاں رکھ کے خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں، خوب لوٹ رہے ہیں قوم کو، اپنے مقاصد کو حل کر رہے ہیں اس پہ آ کے، اور آپ ان کے چکر میں آ کے اپنے دین کو اور ایمان کو ضائع کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں۔ حضرت نے کیا پیاری مثال دی کہ اگر کوئی تمہارے سامنے بچے کا پیخانہ کسی چمچے سے صاف کرے اور پھر اسی چمچے کو خوب مانج کے دھو کے 25 دفعہ پاک کر کے آپ کو حلوہ پیش کرے کہ لیجیے اس چمچے سے کھا لیجیے، آپ کی طبیعت چاہے گی؟ تو اس کی مثال ایسی ہے کہ دین کو اس کے اندر ملوث کر کے پیش کیا جائے، اور اس کا انجام آپ آج تو دیکھ ہی لیجیے، اس وقت تو شاید کوئی صحیح لوگ آتے ہوں لیکن صحیح وہ تھے ہی نہیں، اگر صحیح ہوتے تو کبھی بھی ٹی وی پر نہیں آتے، اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ لوگ حوالے دیتے ہیں فلاں نے تو یہ کہا ہے، فلاں تو یہ کہتا ہے، فلاں ہم سے بحث کرتے ہیں، اب ہم کو کہتے ہیں کہ بھائی وہ گمراہ لوگ ہیں، گمراہ لوگ جو ہے وہ آ کر ساری، کیونکہ میڈیا ہے، میڈیا میں ایک آدمی آ جاتا ہے تو کروڑوں کو برباد کر دیتا ہے، تو اس طرح دین سیکھا جاتا ہے، دین تو اللہ والوں سے ملتا ہے، نہ کتابوں سے، نوازوں سے، نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، بزرگ کوئی ٹی وی پہ آتے ہیں، کیبل پہ آتے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، اور جس کو توفیق دیتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ان کو ڈھونڈتے ہیں اور ان کو پاتے ہیں۔ ہوا پہ اڑ کے دکھلانے کی بھی گر اس کو قدرت ہے، اسے شیطان سمجھو گر خلاف راہ سنت ہے، میرے مرشد کو حاصل جو غم اہل یا سنت ہے۔ شروع کا جو شیخ بفیض صحبت ابرار، یہ درد محبت ہے، حضرت مولانا شاہ راہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف مراد تھی، یعنی کہ حضرت، چونکہ حضرت کا لقب بھی محی السنہ تھا، احیاء سنت پر حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کا خاص جو ہے اہتمام تھا۔ میرے مرشد کو حاصل جو غم احیاء سنت ہے، میرے مرشد کو حاصل جو غم احیاء سنت ہے، عظیم الشان دولت ہے، عظیم الشان نعمت ہے، عظیم الشان دولت ہے، عظیم الشان نعمت ہے، ضیاء مہر شرمندہ یہ پیش نور سنت ہے، ضیاء مہر شرمندہ یہ تپش نور سنت ہے، یعنی چاند سورج کی روشنی بھی ایک سنت کے نور سے شرما جاتی ہے، کیا ایک سنت کا کیا نور ہوگا قیامت کے دن اس کا پتہ چلے گا، ایک ایک سنت، کوئی سنت معمولی نہیں ہے، کسی سنت کو معمولی مت سمجھو، ایک ایک سنت اللہ سے قریب کرنے والی، اللہ کی محبت کے حضور کا ذریعہ ہے۔ ضیاء مہر شرمندہ بخش نور سنت ہے، کہ سنت تو خود تو گویا کہ خود شمع نبوت ہے، کہ سنت دوست تو گویا کہ خود شمع نبوت ہے، ضیاء مہر شرمندہ بخش نور سنت ہے، کہ سنت دوست تو گویا کہ خود شمع نبوت ہے۔ آخری شعر، وہ سالک جس کا دل بھی حامل درد محبت ہے، وہ سالک جس کا دل بھی حامل درد محبت ہے، اسے غیروں کو دل دینے سے اکثر سفر نفرت ہے، اسے غیروں کو دل دینے سے اکثر سفر نفرت ہے، وہ سالک جس کا، سالک مانے اللہ کے راستے میں چلنے والا، وہ سالک جس کا دل بھی حامل درد محبت ہے، وہ سالی جس کا دل ہی حامل درد محبت ہے اسے غیروں کو دل دینے سے اکثر سخت نفرت ہے اسے غیروں کو دل دینے سے اکثر سخت نفرت ہے وہ پہلے شوقت ابرار یہ درد محبت ہے اشاعت میرے شعروں کی بہت نصیحت ہے محبت کو تو بس رہنے کو ہی سے خاصلت ہے محبت کو تو بس رہنے کو ہی سے خاصلت ہے کہاں اغیار سے اس کو بلا ملنے کی فرصت ہے کہاں اغیار سے اس کو بلا ملنے کی فرصت ہے سالک جس کا دل بھی حامل درد محبت ہے اسے غیروں کو دل دے ایسے اکثر سخت نفرت ہے پورا ہو گیا بس مضمون طویل ہے اللہ تعالیٰ سے ارشد محبت کی علامت رض والا کا باز بھی ہے یہ پورا ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو کل پڑھ لیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے سنتوں کی اتباع کی 100% اتباع کی ہمارا ہر عمل جو ہے وہ سنت کے مطابق ہو جائے ہر سانس ہم اللہ تعالیٰ سے کا استحضار رکھیں اور اللہ سے ہماری ایک سانس کی غفلت نہ ہو سنتوں کا 100% اتباع ہو اور گناہوں سے 100% حفاظت ہو جائے اور اللہ تعالیٰ بدعتوں سے ظلمتوں سے اور شیطانی کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه آمين برحمتك يا ارحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته